menanti janji nala basampaikan menunggu nanju arok jami tapi mengaungkai cuo janji sehingga hati denai lari mungkin cinta nan lah bapa yang kini lupa sumpah nan jo janji ya kini denai Allah mampu tia hati cinta putri oh di tengah jalan Dinda. Sama-sama, Kiram.